який світ засиніє море, веліла доля йти в незнаний край. Покинуть вас мріливі зорі, пахуче поле, ліс, ручай. Прийшлось покинуть все, що миле, і попрощай тебе, любов мою. Тобі з далекої чужини привіт мій щирий, вірний шлюб. Чи справді вже нам не стрінутись з тобою? Чи справді вже нам не мріять, не любить? Чи може лише вечірньою порою за тим, що було, нам тільки в споминах тужить? Нам не стрінутись з тобою, чи справді вже нам не мріять, не любить? Чи може лише вечірньою порою за тим, що було, нам тільки в споминах тужить? Thank you.